यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम शुक्ला जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल प्रतिपदा सोमवार सन 2051 तदनुसार 8 अगस्त 1994 को प्रातः 5 बजे की स्थिति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर भोरा दिनास्तर में हुआ। राम तो मतलब है गैराग और द्वेष न हो, अच्छा और मंदा जो सामने अनुकूल और प्रतिकूल आता है उसमें चित्त में न राग हो न द्वेष हो न हर्ष हो न शोक हो, ना वो प्यारा लगे ना वो खारा लगे, दोनों चीज सामने आवेगी, अनुकूल परिस्थिति आवेगी प्रतिकूल, हमारे मन चाही बात भी होगी और मन बेचाही बात भी होगी, पर बेचाही के होने पर दुख न हो और मन चाही हो पर प्रसन्नता न हो। जैसे दिन आ गया रात आ गई तो एक एक से विरुद्ध है, रात्रि में दीपता नहीं दिन में सब दीपता है, पर रात आवे दिन आवे हमारे पर कोई असर नहीं पड़ता है, ऐसा कोई रात का दुख हो जाए दिन का सुख हो जाए ऐसी कोई बात नहीं, तो दोनों में हमारी अवस्था सम ही रहती है, इसको समता कहते हैं। रात हो दिन हो ये फर्क तो बड़ा भाई, रात दिन का फर्क भी बहुत बड़ा फर्क है, मामूली फर्क नहीं है, पर इतना फर्क होने पर भी कोई हर्ष रोग नहीं। ऐसे हमारे सामने जो घटना घटे है उस घटना के घटने पर हर्ष में हर्ष शोक न हो, सुख दुख न हो, राग द्वेष न हो, ठीक बेटी को लेकर के मन पर असर न पड़े, वह क्षमता है। अगर कोई अच्छा बोले आदर करे नमस्कार करे तो सुखी हो जाए, निराद करे तिरस्कार करे नमस्कार न करे रेतु कह दे तो बुरा लगे, तो क्षमता नहीं है। वो कहने वाला अपनी मर्जी, वो स्वतंत्र है, ठीक है बेठीक है भला कहे बुरा कहे स्वतंत्र है, तो उस पर क्यों ऐसा अधिकार डाल दे तुम ऐसे ही कहो ऐसे मत कहो किसी कहे बताओ, वो स्वतंत्र है तो उसी स्वतंत्रता में बाधा हम क्यों दें, हम तो अपने समरूप में रहे आनंद रूप से, ये दोनों फर्क क्या है, फर्क है नहीं कुछ भी। मन चाही बात होने से सुख होता है और मन बेचाही बात से दुख होता है, तो वो सुख और दुख है इनको समान करना, सुख दुख है समय कृत्वा, सुख दुख हो गया तो हो गया, अंधेरा आ गया रात्रि में दिन में प्रकाश आ गया, तो प्रकाश और अंधेरे का ज्ञान हो, पर दीप कोई असर नहीं इसका, इस पर अपने हृदय पर असर न पड़े तो क्षमता है, और हृदय पर असर पड़े तो विषमता है, संसार विषमता का नाम है, क्षमता नाम परमात्मा का रूप है, निर्दोष में समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, तो निर्दोष और सम हमारा अंतःकरण हो जाए, अंतःकरण में दोष न रहे और विषमता न रहे, न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है न दुख है न सुख है, मन में कोई फर्क नहीं है, दिन में ही वही मन रहता है रात्रि में मन वही रहता है, कार्य करने में फर्क होता है, दिन में काम ठीक कर सकते हैं रात्रि में बाहर का काम ठीक नहीं कर सकते प्रकाश नहीं होने से, ये तो कोई दोष ही नहीं है, मन में राजी न राजी कुछ नहीं, अब रात का काम नहीं करवे दिन में करेंगे, ये आराम करो ये दिन में नहीं रात में करेंगे, तो ऐसे फर्क है दोनों में, पर दोनों फर्क होते ही सुख दुख नहीं होता है, चीज खो जाती है मिलती नहीं तो दुख होता है, मिल जाती है राजी हो जाते है, ये विषमता है, कोई प्रशंसा करे तो मन राजी हो जाता है, कोई निंदा करे तो मन दुखी हो जाता है, तो क्षमता नहीं है। न प्रेषित प्रियम प्राप्य नोदित प्राप्य चा प्रियम प्रिय अप्रिय होगा अंधेरा अच्छा नहीं लगता दिन अच्छा लगता है अच्छी बात है दिन है रात है अपने अच्छा लोग मेरे अपने क्या मतलब है अपने मतलब नहीं इस तरह से क्षमता रहे सुनने वाले बहुत आ गए तो आनंद है कोई नहीं आए तो ही आनंद अपने और क्या आनंद हुआ दो चार पांच आए दूसरी बात करेंगे अपना तो समय है वो अपने खर्च करना है चाहे जाए ज्यादा आवे चाहे कम ही आवे मन में फर्क क्यों पड़ता है मन में फर्क पड़ता है ये गलती है ना प्रेषित प्रेम प्राप्य नोदित प्राप्य चापुर्य क्यों स्थिर बुद्धि बुद्धि स्थिर है बुद्धि चलायमान हो जाए तो गलती है मन का चंचल होना इतना दोषी नहीं है जितना बुद्धि का दोषी है बुद्धि का चंचल होना स्थिर बुद्धि नहीं रहती उसकी हर शोक होता है तो बुद्धि विचलित हो जाती है तो विचलित विषमता में होती है तो विषमता में वे अपनी विषमता ही रहे बाहर की विषमता है हमारे तक नहीं पहुंचती आपके जो अनुकूलता होती है वो शरीर तक होती है मन तक होती है बुद्धि तक होती है स्वयं तक तो नहीं होती अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों ही बाहर होती है अब बाहर होती है वो भीतर पकड़ ले लेता है ये दुख पाता है वो बंधन है अरे बाहर की बाहर ही बाहर चक्षु सेवा ने बहिर्वाया विषय ने बाहर का बाहर ही रख दिया बस हम तक पहुंचे ही नहीं वो दृष्टान देते है ना बाप बेटा जा रहा था तो बाजार में गाड़ी देता तो पिताजी गाड़ी देता है गाड़ी देता है कर अपने लेनी नहीं है बाजार में सब अभी चीज बिक्री करे अपने लेनी नहीं है देता तो अपन गाड़ी देवे थाने गाड़ी देवे चाहे तो अब क्या बात है लेनी नहीं अपन तो अब लेनी नहीं भाई लेनी मन गाड़ी दे दी तो मैं तो दे दी थी ले ली बोलो तू मन गाड़ी दे रहे तो मैं तो दे दी बैठे पकड़ी क्यों अच्छे पकड़ ली तो दिखाई दो कि तो अपने पकड़े ही नहीं गाड़ी दे दे आदर कर दे अपने पड़े पकड़ी नहीं ये क्षमता है ये पकड़ लेता है तो क्षमता है जैसे काश होता है ना एक कैमरे में भी काश होता है तो तस्वीर उतारते हैं उस कैमरे में एक काश होता है वो काश क्या पकड़ लेता है एक कड़ी का काश होता है कड़ी दी हुई उसमें चरा दिखता है तो वो पकड़ लेता है बिना कड़ी का काश पकड़ता ही नहीं तो इतनी पकड़ता नहीं है तो एक कड़ी का काश थोड़ा पकड़ता है दूर में दूर हो जाता है कैमरे का पिलाए तो पकड़ लेगा बस बस दूर होगा नहीं वो तो खर्च हो गया उसे पकड़ करके जो अपने राग द्वेष करता है शोक करता है राजी नाराजी होती है तो ये विषमता और दर्पण में दिखे एकदम साफ पर कोई हर शोक नहीं ऐसे अंतकरण में दिखे बाहर व्यवहार में दिखे ठीक बैठी अनुकूल प्रतिकूल दिखे तो दिख व्यवहार है देखना ज्ञान है वो विषमता नहीं है मनुष्य राजी नाराज हो जाना है ये विषमता है क्षमता एक आनंद रहता है जैसे सुख और दुख जोड़ी की चीज है ना राग द्वेष सुख और दुख अनुकूल प्रतिकूल ठेक बैठी कल कोमल लाल और पीला सफेद और काला ये दो दो चीजें है ना ये बंधन है द्वंद है निर्द्वंद हो ही माँ बाप हो सुख बंधा दूर जीते निर्द्वंद होता है उसको पूर्व से मुक्त हो जाता है अपनी मर्जी से पूर्व कैसी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है कोई हरकर नहीं अपने तो मौज हो गई आनंद हो गया ऐसे आनंद में रहे हरदम तो आनंद कौन देखता है क्षमता है क्यों संसार तो विषमता का नाम ही संसार है प्रकृति की विषम अवस्था होती है तब संसार की रचना होती है अगर प्रकृति की साम्य अवस्था होती है तब प्रलय हो जाता है आज गए कि सबकी रोटी बेटी का समान बढ़ता हो करो वे तो पढ़ते सत्यानाश करने वाले हैं प्रलय करने वाले प्रलय क्षम प्रकृति विषम अवस्था तो प्रलय में होती प्रकृति की विषम अवस्था में संसार होता है तो प्रकृति की साम्यावस्था में परमात्मा के स्वरूप साम्यावस्था मुक्ति निर्दोष ब्रह्मता तो मन में क्षमता होगी ब्रह्म स्थिति हो गई और मन में क्षमता नहीं है राग द्वेष हर्ष शोक है शोक दुख है ठीक बेठीक है असर पड़ता है तो परमात्मा स्वरूप स्थिति नहीं हुई उसकी शरीर में स्थिति है शरीर को अनुकूलता में राजी प्रतिकूलता में नाराजी ये तो सब नहीं होता है कुत्ता कहीं राजी करो कौन लगाएगा राजी हो जाएगा तिरस्कार करो तो चेहरा बदल जाएगा कुत्ता एकदम तो ये तो कुत्ते नहीं होता फिर हम मनुष्य का भी मनुष्यता तो तभी है दोनों में ठीक रहे क्यों समझे कुत्ते को समझा वो समझ नहीं सकेगा गाय गरीब शुद्ध प्राणी है परंतु समझ नहीं सकती मनुष्य समझ सकता है तो समझना क्या फायदा हुआ बताओ अगर शोक वैसा ही है राग द्वेष वैसा ही है दुख वैसा ही है तो मनुष्य कर क्या लिया ऐसा शुभ करा खरा ये समा नहीं है कुत्ता हो गधा हो बागर हो ऐसा को विशेष होती खादते मोदते नित्यम शुभ न शुभ कर खरा तेषाम का को विशेष होती वृत्ति तो तादृशी अभिवासी वृत्ति हमारी है तो मनुष्य में फर्क क्या है ढांचे में फर्क है बनावटी में उनको शरीर के बनावटी में फर्क है भीतर तो कोई फर्क नहीं भीतर तो वही है भीतर भरा तो भगारा भीतर से रहित हो जाए वो आनंद में शांति में रहता उसमें दुख नहीं होता संताप नहीं होता वो मुक्त है जीवन मुक्त को से मुक्त नाम छूटा हुआ कृष्ण का राग द्वेष हर शोक से छूटा हुआ है वो इनके उसे अंदर ही ना छूटा है अपना मौज से तो बड़ी आनंद की बात है वो स्थिति प्राप्त करनी है अपने को संसार को ठीक कर लो हाथ की बात नहीं है अपने को ठीक कर लो हाथ की बात है अब पृथ्वी पर सब जगह ही कहते हैं कमरा कपड़ा बिछा दो तो कांट आने लगे तो ये तो असंभव बात है अपने पैरों में शुद्धि कर लो ठीक बात है पर कटे जाओ अपने तो सब मिट्टी हुई है एकदम ही अपने कहीं जाओ उपाय न गुण उपादेश नुसरमा पृथ्वी बहू जिसने पैरों में शुद्धि पहन ली उसे सब पृथ्वी सपने छाई हुई है तो जहां पग जगह चमड़ पे जाएगा पग उसका ऐसे अपने को शुद्ध बना दिया दुनिया मात्र ठीक हो गई दुनिया से मुक्त हो गया धर्म की समता है ना धर्म की समता है प्रकृति की विषमता है तो अपने पैरों में जूती पहन लेना ये धर्म की समता मान लेना है कि भगवान है निर्दोष रूप से सब जगह एक है और प्रकृति तो विषम है ही क्या बोलो बस ठीक समझा हो तो सुना कौन थे प्रकृति की तो विषमता है ही उसी से रचना होती है प्रकृति की क्षमता तो प्रलय अवस्था में होती है महाप्रलय होता है ना प्रकृति साम्य अवस्था में होती है अभी तो प्रकृति कार्य अवस्था में है कार्य अवस्था में प्रकृति विषमता है मनुष्य अलग है पशु अलग है वृक्ष अलग है ये सब कार्य है प्रकृति का कार्य में विषमता रहेगी प्रलय एक हो जाएगी सब लय हो जाएगा मर जाएंगे सब खत्म अब प्रकृति की साम्य अवस्था है तो प्रकृति की समय अवस्था करते हैं आजकल सबके साथ खाओ सबके साथ पियो सबके साथ बैठो सबकी रोटी व्यवहार करो ब्याह करो सबके साथ प्रकृति में क्षमता करते हैं प्रकृति में क्षमता होती नहीं वो भी बोले हो जाएगा समय अवस्था हो जाएगी प्रकृति की तो फले हो जाएगा परमात्मा की समय अवस्था वो आ जाए तो मुक्ति हो जाएगी कल्याण हो जाएगा प्रकृति की विषमावस्था में संसार होता है तीनों गुणों वाले कोई सात्विक है कोई राजस है कोई तामस है कोई राजी है कोई नाराज है कोई ठीक है कोई बेठीक है कोई अनुकूल है कोई प्रतिकूल है कोई गर्म है कोई ठंडा है कोई वर्षा है कोई घाम है तो प्रकृति में दंभी विमुखता सुख दुख संगीत सुख दुख दंधों से रहित होते हैं वे अमूढ़ा परम पदम गति परम पद को प्राप्त होते हैं सुख दुख सुख स्वस्थ है स्व में स्थित होगा तो सुख दुख सम हो जाएगा प्रकृति होगा तो अलग अलग होगा सही में तो पुरुषा प्रकृति ही तो ही भोगते, प्रकृति वहां से भोगता बनता है, सुख दुखी राग द्वेष हर्ष शोक होता है। तो ये भोगी आदमी है, सुखी दुखी होने वाला भोगी है, और जो सम रहने वाला योगी है तो योगी हो गए। सुख भी आता है दुख भी आता है, ज्ञान दोनों का होता है। ऐसे नहीं ठीक है, रात दिन में तो अपने फर्क क्या पड़ता है बताओ, रात दिन का ज्ञान है ही हमारे को, कभी रात है कभी दिन है, तो ज्ञान होने से कोई दोष ही नहीं, परंतु सुखी दुख हो गया तो दोष आ गया। कई काम जरूरी होती रात पड़ जाते दुखी हो जाते, क्या करें रात पड़ गई अब क्या करें, तो वो दुख हो जाता है। जो काम जरूरी क्या बात है, रात क्या बन पड़ता है, ऐसे अपने में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो फर्क पड़ता है यही विषमता है। शरीर में फर्क पड़ेगा, काम में छाया में, वर्षा है बार हवा है बार सर्दी है बार गर्मी, ज्ञान होगा तो ज्ञान में कोई दोष नहीं। ज्ञान तो येलो है, वो भीड़ है दीवार है और लकड़ी है, अलग अलग है, कोई दोष नहीं। पर हर घर शोक हो गया बीच में तो गलती होगी, वो असर कर गया, बाहर की विषमता ने आपके भीतर असर कर गया, आप उन दोषों में बह गए। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं, आ जा ठीक है, फिर ठीक है, ये तो होता ही रहता है। भगवान राम जी के भी देखो ना, राजगद्दी किसने ही वनवास हो गया, तो वनवास होने पर भी उनके मन पर कोई असर नहीं पड़ा। प्रसन्नताम ज्ञान गताभिषेक तथान ममले वनवास दुखत मुखम श्री रघुनंदन सिमी सदाशा मंगल मंजुल मंगल प्रदा। राज सुनाया तो कोई पूछते थे प्रसन्न नहीं थे, राज सुना कर बन दे दिया, तेज बढ़ा है। राम जी ने जब वनवास की बात सुनी तो तेज बढ़ा। जब सुमंत गए लाने में गए, महाराज मूर्छित है, केक ही न कहो राम को बुलाओ, राम को सुनाएंगे अपनी बात। सुमंत गए तो वहां महाराज चलो राजा जी याद करते हैं, तो रघुकुल दीप ही ले चलाई, दीप है वहां, दीपक है, दीपक दीवा है, देखा तो वहां जाकर गए, तो गए तो वहां भगवान देख लो सूर्य हो गए, मणि मणि हो गए मणि, जाकर दीख रघुवंश मणि, यार देखा तो मणि हो गए। जहां वनवास की बात सुनाई तो सूर्य हो गए, तो तेज बढ़ा, दीपक से मणि हो गया, मणि से सूर्य हो गया, वनवास की बात सुनी सूर्य हो गया। हाथ दियो दीपक हा पहले तो सुमंत लाया जो दीपक, यार देखा जो मणि जाए दी घर घुमा से मणि, फिर फिर मन मुस्का भानुकुल भानु राम सदा आनंद निधानु, मन मुस्का हंसा हो तो रह गए बदमाश निकाल दिया, हंसी आवाज लूना बाद में राजसी लिया शहर में नहीं रह सकते, 14 वर्ष वनवासी 14 वर्ष किसी गांव में नहीं जा सकते। हंसते है रघुनाथ जी महाराज, मन मुस्काए भानुकुल भानु, तो मणि वगैरह भानु हो गया सूर्य हो गया। तो यहाँ तेज बढ़ता है, आफत आने पर तेज बढ़ता है, प्रतिकूल आने पर तेज बढ़ता है। तो उनकी क्षमता है मन में, क्षमताओं से है होती है तो प्रतिकूल तो मन आता है, अनुकूल तो अच्छी नहीं लगती है इतनी बढ़िया, प्रतिकूल तो बढ़िया लगती है। प्रतिकूलता में पुराने पाप कटते रहे नगा विकास होता है, संबंध छूटता है, अनुकूलता में फंसता है यार, पुराने पुण्य नष्ट होते हैं, सुख हानि नुकसान ही नुकसान। पहला तो कमाए धन खर्च हो गया, पैदा नहीं होती क्षमता आ जाती है तो नहीं तो पैदा होती है, पुराना पाप नष्ट होता है। तो बोलो क्या फायदा, विषमता रहना संभव रहती हरदम सदा दिवाली संत गए आज ऊपर आनंद रहता हरदम ही। दूसरा आनंद तो खुशियों के आदि ही नहीं, रुपया मिले तो खुशी हो जाए, जाए तो दुखी हो जाए, भोग मिल तो राजी हो गया, जाए तो दुखी हो जाए, तो सदा सुख कैसे रहता है वो। समता वाला सदा ही सुख है, विषमता आती ही नहीं और सुख आता ही नहीं, हरदम मौत ही रहती है। सदा दिवाली संत गए राज वो अपने हाथ की बात, दूसरा आदमी हमारा आदर कर निरादर कर हमारे हाथ की बात है तो वो कर देंगे, हम क्यों पकड़े उसको, कर दो तो वो निरादर है, हम पकड़ते अपने को ना भाई, हमारी चाहिए हम लेना नहीं है, गाली दे तुम्हारी तुम्हारी। एक संत से कहा कि महाराज गाली देते गाली गाड़ी बन तो भवंत, आप गाड़ी दो भाई, आपकी गाड़ियां है, मैं क्या दू, मार संग्रह नहीं किया सर, हमारे है ही नहीं पास, वो कर दे आप वो कर दे वह तो दे भाव आज गाली गाने असमर्था, हमारे पास में है ही नहीं गाड़ी, जो कहां से दे महाराज, हम तो खाली बैठे हैं कुछ है नहीं, तुम गाड़ी दो, तुम्हारी गाड़ी का खजाना है, तुम्हारे पास बहुत संपत्ति है, है जो कोई देवे नहीं मेरे क्या देव, जयराम जी हमारे पास है नहीं, वैसे हमने संग्रह किया ही नहीं, अब क्या ही दे, तुम्हारे क्या दे बताओ, तुमने संग्रह किया तो दे देते हो तुम, ठीक है महाराज ये बात है, तो क्षमता है गाली दे तुम मर्जी, आदर दे तुम मर्जी, निरादर दे तुम मर्जी, ये बात ये क्षमता है, हरदम खुश है, हरदम प्रसन्न है, मौज निर्दोष ब्रह्म तस्मात ब्रह्म नहीं, वो ब्रह्म स्थिति हो जाएगी उनकी, जब तक राग दे तब संसार में स्थिति है, पुरुष प्रकृति तो ही घूमती है, जो है शैत्य में ऐसा प्रकृति जोर से जो है जो गर्म करो आप ही बड़े बड़ा ठंडा हो जाता है, ठंडा जो स्वभाव है गर्म को कोई कारण से हो गया अपने ठंडा ही जाए, कर्म वही नहीं, नारायण नारायण नारायण ये बात है।